працюючи у журналі «Пам'ятки України», я брав участь у редагуванні однієї із перших книжок Лук'яненка «Вірую в Бога і в Україну». Написав до неї передмову. Допомагав йому у редагуванні і, власне, у компонуванні книжки у країні Пенового листу. Листу. Ну, так, іноді виступав. Звичайно, я кілька публікацій було у мене таких публіцистичних на захист справедливості, що стосується і дисидентства. Наприклад, виступав проти звинувачень, як я вважав, безпідставних на адресу Олеся Берника з боку Галутиняна, Хмари і Ребрика. Ну, можливо, і було за що критикувати Берника, але звинувачувати його так, як вони звинувачували, це я вважаю непорядно. І я виступив, скажімо, проти цього, не стільки на захист Берника, скільки на захист справедливості. Ну і я вважаю ще, що от у завтрашньому номері газети «Українське слово» моя полемічна стаття спрямована на корекцію поглядів Василя Овсієнка відносно передвиборної, так сказати, платформи наших дисидентів. Я думаю, що вам теж буде цікаво прочитати. Я хотів її там же надрукувати, де ви надрукували свою статтю в часі, але мені відмовили там. Як у порядку, так сказати, полемики. Я не дуже проти вас виступаю, я виступаю за справедливість. Правильна позиція, за справедливість. Так. Можливо, ще що таке звичайно було, але щоб я на свій, так сказати, карбу взяв, то я не... Я ще хочу сказати одну річ. Колись ви мені читали дуже дотепний такий вірш про В'ячеслава Чорновола. Є в мене. То це ж стосувалося студентських років ще. То ви що, разом навчалися? Ми вчилися на одному курсі і в одній групі. До речі, у цій же самій газеті, значить, «Українське слово», нещодавно я надрукував цілу статтю з приводу роздуми на похоронах студентського товариша. Я маю цю статтю. Оце теж про Чорновола. І там ви можете все прочитати, що я про нього думаю і що я думаю із приводу оцих катавасії, яка завертілася із розривом, так би мовити, у цього руху. То балада про сонячні зайчики. Це коли ми ще училися в університеті, то так, напівлітературне, напівгумористичне, але як я думаю, що воно має дещо там вловлене із характера. Так, я вловив, що характер Чорновола ви тоді вже вловили дуже гарно. Так. Він такий фактично і був. Отакий він і залишився, по характеру це безперечно. З таким проявами вождізму. Тоді воно ще просто так не виявлялося, але були такі залігвацькі. А взагалі я вважаю, що людина повинна використовувати свої змоги і свій шанс у свій час. Не використав, значить, поїзд пішов. Правильно? Так. Тобто ви перенесли запис радіопередачі від 7-го... Ну, червня. 7 червня 99-го року. Так. То ми перепишемо сюди його теж. Ну, будь ласка. І ще ви принесли свою розмову з Григорієм Пришляком. Коли це записано? Це записано в минулому році. Тут дати не поставлено? По-моєму, немає точної дати, але це в минулому році. Так. Я, здається, там начитав. А, там є вказано, ага. Так? Добре, хай це теж буде. Ну, якщо так. Ви вважаєте, що завершили свою розповідь, ну, то будемо її завершувати. Тепер так, про всяк випадок, назвіть свій телефон і адресу, хай буде. Київ, 194, бульвар Кольцова, 19, квартира 69, телефон 476-3508. А оце малюнок 1965 року, зроблений Митарчуком Віктором. Це такий був художник із Житомирщини. Я не знаю, де тепер він, яка його доля, але дуже гарний художник. Він якраз малював мій портрет у Добровласі. Це 11-й На 11-му таборі, так. Ага, добре, добре. Радіопередачу від 7 червня 1999 року. Харківська правозахисна група може не списувати, але для архіву нехай буде. Творче виробниче об'єднання художніх програм запрошує вас на циклову передачу «Літературні читання» в студії Ярослав Орос. Вітаю вас! Сьогодні гостем нашої передачі є відомий поет-байкар пан Грицько Гайовий. Вітаю вас! Пане Грицю, ось ви вже не перший рік знаний серед літературних кіл як України, так і Києва, як поет, який не лише представляє українську поезію, українську літературу в такій серйозній, скажімо так, фаховій, серйозній такій культурологічній передачі, а й сатиричній, такий, тобто можна сказати навіть не сатиричній, а такий, ну, хльостко ви б'єте по сущому, по вчорашньому і заглядаєте в майбутнє. Я б хотів, щоб ви нашим слухачам розповіли, а як ви прийшли у це українське літературне середовище? Будь ласка. Ну, я ще, можна сказати, не прийшов, а тільки намагаюся прийти в це середовище. Хоча почав я дуже давно свої літературні спроби. Пам'ятається, ще коли навчався в Київському університеті, то і тоді дещо писав, і в основному у жанрі сатиричному, і трошки у гумористичному. Хоча я вважаю, що гумор – це теж не справа серйозна, але сам більше схильний до сатири. Почалося оце сатиричне бачення після 1956 року. Вибачте, пане Грицю, а все-таки я б хотів, тому що не кожен слухачів знає, як, власне, ви студентом іще факультету журналістики Київського університету були затавровані отою комуністичною системою, і потім табори, потім переслідування, і до цього часу ви залишаєтеся тим чесним і порядним, в першу чергу, чоловіком. Тобто зупиніться на цій історії вісі, отака ціха, бо правильно можна казати і ціха, і віха, так? На оці, з того, що коли ви бачили, що ви є митець, молодий, початківець, і раптом вас оця система комуністична почала гнути під себе, а ви не здалися. Ну, це у моєму роду, можливо, спадково, тому що у мене і батько був так званим ворогом народу у свій час. І я завдяки тому, що трохи був приховав цей факт, тому і поступив на факультет журналістики Київського університету, хоча це був ідеологічний факультет, і приймали туди, як правило, перевірених, можна сказати, системою. Але у нас у середині 50-х, у 60-х роках багато навчалося людей, з яких вийшли відомі і діячі, і літератори, хоча б взяти з нашого потоку першопочаткового, той же Чорновіл учився в одній групі зі мною. На наступному курсі Іван Білик, відомий наш письменник, теж моїм однокурсником був. Так що у нас багато людей увійшло у якимось способом у літературу і у цей рух шістдесятників, який, я вважаю, розпочався іще в 56-му році. Пане Грицю, я чим захоплююся вами як мужнім таким справді українцем, без цього пафосу, бо ви ніколи себе не намагалися показати так, як та піна на воді, а тихенько, скромно, але працювали і наполегливо. Зупиніться на тому моменті, коли, власне, ви зустрілися з тим Левком Лук'яненком у одній камері смертників. Навіть, пригадую, ви передмову писали до його книжки. Ну, було таке, але це не зовсім правильно, що я у камері смертників з ним зустрічався. Такого не було. Він десь попався у ці лабета на рік переді мною. А я трошечки пізніше, і зустрілися ми вже в мордовських таборах, коли в нього була смертна кара, замінена 15 роками таборів суворого режиму. А я всього-навсього отримав 5 років, і мені тоді здавалося, що це дитячий термін, коли я познайомився з тими, хто там мав по 25 років каторги. Власне, я був уже підготовлений до такого сприйняття дійсності і почував себе зовсім нормально у тому середовищі. Я, пане Грицю, розповідаю тепер уже своїм дітям, колись років 15, тому ви мені таке цікаве розповіли, що коли ви опинилися в таборах, а потім вас випустили після цього терміну, 5 років, так? Ви кажете, однаково, чи на волі було, навіть у таборах було легше сидіти, бо ти знав правила гри, а на волі ти не знав, як себе поводити. Тобто для нині сущої людини, особливо молодої, яка і гадки не має, що ж це таке, совєтська система, от ви трохи відслоніть запону оцю. Ну, це, звичайно, що не зовсім зрозуміло як, але я можу пояснити. Справа в тому, що там я знав, хто я і що я, за що я борюсь. А тут треба було грати подвійну гру, так би мовити. Ну, взяти хоч би те, що коли до тебе підходить з якимось питанням людина, якої ти не знаєш або знаєш, але не зовсім добре, і цікавиться тим чи іншим політичним, скажімо, питанням, то ти не знаєш, як відповісти, чи щиро треба відповідати, чи брехати так, як усі брешуть. Бо якщо щиро відповіси, а він тебе закладе. Мені навіть траплялося, що близькі люди були представлені до мене, щоб закладати. Потім вони вже через 20 років мені зізналися. Через 20 років. Тут мимовільно і напружується запитання. Так, тому і ви і сатирик, і гуморист, і так хльоско, як я казав на початку нашої передачі, і б'єте по цій українській дійсності. Ну, звичайно, що оцей метод сатиричного, можна сказати, езопівського підходу до зображення дійсності, звичайно, він традиційний. Але доводилося, тому то я і коли звільнився і працював там на різних роботах, то кочегаром, то вантажником, то доводилося, звичайно, писати в таких умовах. Мене тоді не приймали на роботу ні за фахом, ні просто на роботу кваліфіковану. Доводилося у проміжках між підкиданням у кочегарку оцього вугілля писати свої. Я писав балади сатиричні, писав байки, писав от і казки, писав теж такого оригінального жанру. Але друкувався мало, тому що навіть оцей езоповський стиль дуже важко було пропхнути, тому що у кожного редактора сидів внутрішній цензор, який бачив це і не хотів пропускати. Пане Грицю, а скажіть, будь ласка, ви не шкодуєте за те, що справді віддали стільки років, власне, років молодих таких, коли тільки творити, тільки жити, віддали в'язницям? А чого тут шкодувати? Я вважаю, що чи велика зона, чи мала зона, це воно однаково. Я, сидячи там у цій же Мордовії, я збагачувався, я читав багато, я значить, свій рівень культурний, загальний культурний рівень і науковий, так би мовити, поповнював. Я дещо навіть писав. Я там написав повість «Зірвані квіти», яка була через кільканадцять років опублікована у журналі «Київ». Написав цілий цикл мордовської поезії, мордовські мотиви, які були опубліковані у пізніше у збірнику невільничої поезії «З облоги ночі». Почав писати цикл із нових казок на старий зразок. А оце вже коли так звана незалежна Україна настала, то я почав писати ніби такий своєрідний літопис оцього становлення цієї незалежності, підробляючись під так зване святе письмо і циклом «Українські псальми». Пане Грицю, ось ви сказали щойно «так звана». А ви не впевнені, вона справді ще не справжня Україна? Ну, Господи, так за що ж ми боролися? Боролися ми за Україну українську, за справді самостійну, а не за оцю підроблену злодійську і корумповану Україну, яка тепер є. Я думаю, що ще не настала та Україна. Якщо б наша настала Україна справді самостійна, самодостатня, то це була б не така зовсім Україна, як тепер є. А хотів би я від вас почути, як і від одразу і поета, і політика, бо, власне, ви ж теж творили оцю українську, так звану Україну незалежну. Хотів би почути таке, а згодом на наших теренах переможе оця брудна політика чи чиста поезія? Ні те, ні друге, я думаю. По-перше, політика не вся брудна. Я, наприклад, все життя займався політикою, але я ніколи не займався брудною політикою. Ну, в якому смислі я займався? Я писав багато публіцистичних творів, багато навіть художніх із елементами публіцистики. Та я над оцими українськими псальмами працював 7 років, починаючи із розвалу Радянського Союзу, і дотепер, оце щойно закінчив, хочу її якось видати, може й видам, але важко, тому що грошей нема, ніхто не підтримує, і доводиться усе це самотужки робити. Одне слово, шановні слухачі, ви сьогодні послухали дуже цікавого нашого співрозмовника, пана Грицька Гайового. І я гадаю, що пан Гриць побажає творчій українській молоді, дасть напутнє слово, щоб вони не розгублювалися у цей так званий важкий економічний час. Ну, тут не можна сказати так званий важкий економічний, він справді важкий час. Але я думаю, якщо ми із достатньою мірою самосвідомості і самоповаги будемо його сприймати, то ми цей час переборемо і все-таки доможемось на нашій споконвічній основі зробити себе самодостатніми і як люди, і як нація, і як держава. А зараз, шановні слухачі, послухайте, будь ласка, фрагменти з нової книжки Грицька Гайового «Українські псальми». Читає народний артист України Віталій Ростальний. Сім інвектив на один мотив. До сьомої річниці нашої незалежності. 7 років тому цього дня і числа Господь у наш край незалежність послав і став споглядати собі з висоти, куди ми без прив'язі зможем дійти. Відтоді ми досі не рушили в путь, бо звикли, що нас на припоні ведуть. Минали і дні, і місяці, і літа, а ми все на місці топтались. І вже дотоптались до того, що жах погрузли у злитнях, брехні, грабежах. Останні 7 років, і це неспроста, народженість падає, смертність зроста, а правлячі клани в низах і верхах шельмують державу, ганьблять її стяг. І всім, хто й державної мови не зна, в державі відкрита кар'єра й казна, зі зміною назв не змінилася суть. Усі, хто при владі, під себе гребуть, безкарно грабують занедбаний рай. Розбійник, лихвар, спекулянт і шахрай з дітей наших роблять духовних потвор. І все це під гаслом «Ні пойман, ні вор». Та й нащо ловити того, хто на гріб, раз чесним трудом не заробиш на хліб. Існує нехитра наука така. Ніщо не зникає і не виника. Приміром, колись і у нас щось було. Скажімо, надбань якесь певне число. Тож скільки до того числа додасте, настільки і сума загальна зросте. А скільки від суми тієї відняв, настільки й поменшило все, що ти мав. І це зрозуміло. Завжди так було. Наскільки помножив, устільки й зросло. А спробуй цю суму на 0 перемнож. І що будеш мати? Нічого. Отож, яка незбагненна наука чисел. Здавалось би, і ти не баран, не осел, а встряв із нулем у цю віднівську гру. І вмить усе зникло, як в чорну діру. Ти був президентом, ти б став королем. Але як себе ти вважаєш нулем, то хоч і мільярди помножиш на се, нічого не буде, пощезне усе. Ось так і у нас. Без снарядів і куль усі наші статки звелися на нуль. Усе, що ми мали, доброто чи зло, безслідно пропало, немов не було. Нарід вимирає, хиріє земля, тому що ми зводим себе до нуля. Коли якась прихрість мені допіка, я завжди до Господа лину в думках. Скажи мені, Боже, ясний світовид, навіщо ти так забамбулив нарід в басейнах Дунаю, Дніпра та Дінця, що можна дурити його без кінця? І ось що у відповідь каже Господь. Провини народу на Бога не зводь. Розумного дурять, пусті то слова. Кайдани на себе він сам надіва. Творіння Господнє, що хоч там кажи, піддатне облуді, спокусій, лжі. А там, де сліпого вестиме сліпе, одне голосує всліпу за КП, а інше свій голос уже віддало ділку Гендлеревій за Локшин кіло, щоб знов оббирали й дурили наш край злодюга, брехун, плутократ і шахрай, та щоб закладали в основу основ безликість людей і державність двох мов, примусивши всіх нас відмовитись від такого поняття, як власний нарід. І національну символіку теж. І не фіксувати кордонів та меж. І не руйнувати сложившихся уз. І реанімувати Радянський Союз. Не треба нам волі, вернімось назад, в той лад, де ковбаси порук 60, або хай ведуть нас в незвідану путь, де, може, хоч дулю задурно дадуть. Що зробиш? Немає різниці хохлу, чиєму владиці співати хвалу. А це, безумовно, пов'язано з тим, що здавна усюди вважалось святим. Без Бога в душі та моральних засад всихає правічний божественний сад. Тому ми вже вкотре вертаємось знов до вічної теми духовних основ. Нуртує бентежна уява людська, і стежку до Бога людина шука. Оскільки ж у кожного власний аршин, то скільки людей було, стільки й стежин. А скільки народів є, стільки й доріг, бо в кожного роду свій Бог оберіг. Для когось це агнець, телиця чи птах, для іншого сила, порядок і страх, для третього віра, надія, любов чи слово, як твердить Іван Богослов. Для кожного часу і кожна земля свій образ Господній собі виробля. І вартий нарід той народів сімох, у кого сильніший, впливовіший Бог. Насадженням віри в могутніх богів всі зміцнюють владу і поширюють вплив. І це вже давно зрозуміти пора. Нема свого Бога, не буде й добра. Тепер стало стільки релігій та вір, що ними запруджені преса й ефір. Струмки мракобісся течуть без кінця, з Амвона, із Ящика, із Брехунця, із Бруклина, Риму, Стамбула й Москви нам пастирів шлють до сліпої пастви. Попи-проповідники, мов саранча, дійшло вже, що й Африка нас повча. Чим далі, тим більше цей тиск нароста. Дорога до Бога лиш через Христа. Щоб ті, хто не знає своєї мети, старались в розп'ятті спасіння знайти. Розп'яття його за 2000 літ наклало на людство свій цвинтарний слід. Вже 1000 років і ми несемо принизливе рабське хрестате клеймо. Відтоді, як зрадили власних богів, ми стали рабами своїх ворогів. Історія поступу крутить спіраль, на цьому витку занепала мораль. Нових українців єднає одне – вони ненавидять тебе і мене, не мають нічого святого в душі, на думці у кожного з них – бариші. Та вийдуть народи на круги своя, і першооснова нам знов засія. Щоб рухатись далі, погляньмо назад, звернімось до наших духовних засад. В далеку народноязичницьку рань і душі очистим від нашарувань. Відправим Мойсея з Христом в синагогу і самі повернімось до власного Бога. Колись були свята і в нашім житті, та їх заступили юдейські святі. І все ж ми знаходим дажбожі сліди в Різдві, наш прадавній обряд коляди, у Юрі Ярила, в Іллі Перуна. Великдень – це просто настала весна, а влітку на місці Павла та Петра був Велес, заступник худоби і добра. На трійцю русальські зелені святки, на Івана купальські вогні та вінки, на Спаса нам Бог дає злаки й меди, щоб ми споживали даж Божі плоди. І славили сонця пухкий каравай, раділи життю і любили свій край, бо воля й добробут – це наша мета. Хоч нас силоміць прип'яли до Христа, щоб стали рабами богів щужини, онуки сварога, даж Божі сини. Та ми прокладаємо власну дорогу, вертаючись в лоно природного Бога. Ми всюди знаходим даж Божі сліди. В кристалі алмазу, у грудці руди, в роздоллі степів і у величі гір, даж Боже великий наш вічний кумир. Не маєш ти краю, нема тобі меж, ти пахнеш євшаном, ти маком цвітеш, ти в зав'язі плоду, в краплині роси, у житній хлібині, в кільці ковбаси, у блискавці й громі, у вітрі й вогні, у завжди готовій на відгук луні, в холодному блиску зірчатих жарин, у сепії стріх, в акварелі хмарин, у місячнім сріблі і вечірній зорі. В разках обліпихи, в дубовій корі, у бруньках тополі, у хвойній смолі, у божій корівці, мурасі, бджолі, в русалках, чугайстерах, домовиках, у лініях долі на наших руках, в герані, у терлечі, у спориші, у мене і у кожного з нас у душі, у шелесті трав, у свічаді ставків, і нині, і присно, і навіки віків. Ти радість, ти совість, ти щастя й любов, ти вічна основа духовних основ, наш Боже, слава тобі. Планета – гуртожиток різних людей, вирує в змаганнях культур та ідей, і кожна людина, і кожний нарід у книзі буття залишає свій слід культурних надбань. Бо культур взагалі немає. Це синтез народу і землі, осяяних небом. Китай, Вавилон, Єгипет, Елада – в усіх свій закон, своє світобачення і космос душі, життєвий уклад і державний режим. Та й наша українська земля Оріян не згірше за інших під небом сія. Древніших нема хліборобських культур, де правив господар, а не самодур, де праця в пошані і слово, і спів. Суспільство без рабства, нарід без рабів, це кожен, хто зна нашу мову, збагне. Господь і господар – поняття одне. Та й в Господа Бога і предки, і ми були не рабами, а тільки дітьми. Ми й нині всі біди зведем на нівець, як Велеса візьмем собі за взірець. Син сонця й землі, світовидів онук, музика й поет, беручкий до наук. Він працю любив і трудився, як віл, ламій пасовиська освоїв довкіл, веселий, кмітливий пастух і купець, роз'ярений бик, як виходив на герць, багате й щедре природи дитя, він сам жив і всіх спонукав до життя. Так кожна людина і народний загал вбачали у Велесі свій ідеал. Хтось має талмуд чи псалтир, чи Коран, а Велеса книга – це вчення слов'ян, на жаль, призабуте. Тож я говорю, навіщо міняли ми віру свою? Без віри своєї не буде ладу. Повірив чужинцеві, маєш біду. Щоб злиднів позбутись, давно вже пора вернутись до власного Бога добра. О, Велесе Боже, Господарю наш, візьми-но хрестатих нас на абордаж. І щедро відкрий свій багатий сундук в підтримку ремесел, мистецтв і наук. Тоді у перелік законних вимог увійдуть наш прапор, наш славень, наш Бог. Чужого не треба, дійшов до межі, де мова чужа і де люди чужі. Освоюй, усвоюй, засвоюй, що є, і буде воно не чуже, а твоє. При цьому, хто шкоду землі нанесе, хай знає, що сам тоді втратить усе. А хто, не дай Бог, переступить закон, отримуй своє, хоч ти й сам фараон чи царська дружина. Як зможуть жінки плодить не злодіїв і не жебраків, не буде ні злиднів, ні чвар, ні нашесть, а Богові слава й народові честь. Тоді для тривоги не стане причин, хоч димом кадильним роздмуханий джин, що тряс бородою 2000 літ, навряд чи повернеться в глек самохідь. Але то не буде обходити нас. З Дажбогом та Велесом в простір і час ми впишемо кілька й своїх сторінок і квітку вплетем у вселюдський вінок. Слава! Фрагменти з книжки «Українські псальми» Грицька Гайового читав народний артист України Віталій Розстальний. Передачу до ефіру готували режисер Василь Обручов, звукооператор Оксана Величанська, автор і ведучий Ярослав Орос. Бувайте здорові! Алло, так. Передача Грицька Гайового і його творчість прозвучала по третій мистецькій програмі Українського радіо 7 червня 1999 року. Хай щастить автору. 21 годині вечора. Так. Ну, то ми там годинку дві почекали, понімаєте? Ще трошки. 29 червня 1999 року. До всього цього, що було записано, я маю додати ще таке. Ну, по-перше, трошки треба уточнити відповідь мою на запитання Василя Васильовича про те, як там годували і чи дуже добре було у мордовських таборах. Я, звичайно, трошки перебільшив, кажучи, що все так добре, все так гарно. Це ж, ну, концтабори – це, звичайно, не курорт. Там нас годували із розрахунку, здається, 11 чи 13 рублів на місяць. Ну, якщо за сучасними мірками, то воно десь підпадає із цим теперішнім кошиком. Ну, у всякому разі, я за 5 років ні разу там, ніхто з нас не пробував зовсім ні садовини, принаймні, нічого. Але вижили, тому що ми звикли жити дуже скромно і харчуватися. І коли були в колгоспі, і коли вчилися в університетах, то набагато не розганялись, тому нам там було легше вижити, ніж коли б ми були у добрих, так мовити, життєвих умовах раніше. А тепер я ще хочу додати два положення такі, що, звичайно, ми координаційно нічого не зробили такого, щоб можна було за щось нас судити, за якісь дії, але і не могли ми такого нічого фактично зробити. А у наших світоглядних своїх засадах ми були швидше не українськими державниками, а все-таки швидше анархістами. Тому що держава у нас була не своя, і ми її сприймали, звичайно, як чужу, і боролися проти держави. І от тепер, пізніше, коли ми вже стали боротися за свою державу, то виникли у нас отакі світоглядні проблеми, пов'язані із тим, що ми внутрішньо не були підготовлені на будівництво своєї держави, а були підготовлені і психологічно, і мали рішучість боротися проти чужої держави. І третє, що я хотів додати, ось що це на мою долю, звичайно, позначилася і моя творчість, хоча можна сказати і навпаки. У всякому разі, я хочу зачитати вірш, написаний восени 1956 року, як відгук на оці мадярські події. Він усього із чотирьох рядків складається, називається «Неювілейне» і звучить так. 108 літ, роки, роки, секретарі царів змінили, і вже на танках шле вінки Москва мадярам на могилу. Ну, це мається на увазі 1848 рік, як відголосок цього року був 56 рік. А ось мій вірш, присвячений уже через кілька років, у 1961 році, коли приймалася та доленосна так звана програма, що нинішнє покоління буде жити при комунізмі, програма партії, то я написав вірш, який називається «Жовтневі мелодії». Чавкає осінь багнюкою, скиглить линяве щеня, ми з задоволенням нюхаємо прілі онучі щодня. Нюхаєм прілі онучі ми, мовчки годуєм блащиць, і за програмою учимо те, що належиться вчить. Хтось насякав на програмку ту жовтим густим сопляком, так би хотілося загавкати разом з линявим рядком. А Іван Драж написав: «О моя сонце сяйна програма». Ну, це ж та програма. У той самий час приблизно. Ну, це ж та ж сама програма, яка, до речі, фігурувала і у мене на процесі. Оскільки вже це перший, до речі, віршик у 56-го року, оскільки я розказував, що я не дали мені гуртожитка і важко за мною було стежити, то я усі свої записи носив у чемоданчику, і ніхто їх не міг прочитати із оцих сексотів. А там вже я жив у гуртожитку і, звичайно, був такий Губін Гриша, я розказував, який, мабуть, прочитав, і це все вони донесли разом із щоденниками моїми, з записами анекдотів і із листуванням, у якому я особисто дуже був коректним і нічого такого не писав, а вони хотіли знайти, що не був. То я потім вже казав, що коли мене запитували, за що ти сів, а я кажу, що капітан Абащенко майором став. Це капітан Абащенко був старший слідчий чи начальник слідчого відділу, особливо важливих справ. Так, так. Ну, це і все. Дякую. Дякую вам, пане Григорію.